הביתה שהוא איתי. בישמה הוא אהר מלט הרסידאו תרוש ילג'מי ובהר הוא אהר הוא אהר ים אלמור מלמאו שתרצות אני לב חלבי כבשרה בלתנת ענה על ביקולה הביתק על ביקולה מלואה להרסי תמרתי albi colla in hocco albi colla uneish yakneish ali min habachke iknafti taya da namaptu شوقت فيه دعنا دملا بيا دقتيش تدفو وهول ما بلتني شتينا دي تمبتو في قلبي ديهو في الرو jenna mirfu albi kolla habbeitek albi kolla milwa li harti tammarti albi kolla inhabbok albi kolla unei shieknei shali ni shalu ra tadeb kulli darku yifir shu sahar il hulin madin ya idu uinti uin fikhda in bitchul dayem wa tabi ul ma fi albi kolla habbeitek albi kolla milwa li harti damarti albi kolla in habbok albi kolla unei yek neish ali albi kolla habbeitek albi kolla milwa li harti tammarti albi kolla in habbok albi kolla unei yek neish.